Cel ce-a înviat din mor, Hristos a liberat Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, a Sfinților și într-o tot lăudaților apostoli, a celui dintr-un Sfinț, Părintului nostru Vasile, cel mare Arhiepiscopul Chesarii Capadocii, a Sfântului Preacuviosul Părintele nostru Teofilax, Episcopul Nicomide, cel împreună cu Sfântul Ioan Stărarul, cel împreună cu Dânsa, cărora pe miros să vărșim. Ale Sfinților Dreptrezești, Părinții Joachim, sănătate pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni iubitori. Iubiți credincioși, cu ajutorul și cu darul lui Dumnezeu suntem în a patra duminică a Sfântului Post al Paștelui. Duminică în care Sfântul Evanghelist Marcu povestește de acea frumoasă, de acea mare minune făcută de Mântuitorul asupra unui copil bolnav care a fost adus de părinți la Mântuitorul ca să-l vindice. Dar înainte de a-l aduce la Mântuitor, au fost la Sfinții Apostoli și n-au putut să-l vindice. A venit după asta la Mântuitorul, dar omul n-a avut credință. Despre asta trebuie să vorbim astăzi, despre îndoiala în credință. A venit cu acel copil bolnav, care era stăpânit de un duh mut, și l-a adus la Mântuitor, a îngenunchiat omul cu credință totuși în fața Mântuitorului, dar se cunoaște îndoiala credinței lui din vorbii. Doamne, am adus pe copilul meu bolnav, fiind mut, nu poate să vorbească, și de pot ceva ajută-ne nouă. A îngenunchiat cu smerenie în fața Mântuitorului, dar n-a avut credința aceea de plină că Mântuitorul poate să-l vindice. A zis, dacă pot ceva ajută-ne. S-a supărat Mântuitorul și a spus, de poți crede, toate sunt cu putință credinciosului. Atunci, și după cum spune Evanghelistul, a strigat cu lacrimi tatăl copilului, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Deci, iată cum se poate vindeca rana necredinței. Se poate vindeca prin lacrimi, se poate vindeca prin strigare către Mântuitorul. Dar Mântuitorul trebuie să fie prezent. Trebuie să îngenunchem în fața Mântuitorului și atunci să strigăm cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinții mele. Câți oameni nu s-au îndoit în credință în decursul istoriei bisericii? Câți oameni nu s-au lepădat din îndoiala în credință, s-au lepădat de credință? Câți oameni au plecat la alte credințe străine? Sau nu s-au încadrat în legile creștinătății și n-au făcut cele ale credinței din îndoială că poate dincolo nu va fi așa cum scrie, poate că Dumnezeu ne va ierta dacă este și acea cu îndoială. Deci mulți s-au îndoit în credință și mulți s-au perit prin această îndoială a credinței. Pentru asta, iubiții mei, este nevoie ca cei care am gustat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și Sfântul Ioan Evanghelistul, acei care am văzut minunile Mântuitorului, acei care am văzut cuvântul vieții, am auzit cuvintele lui cele dumnezeiești, care ochii noștri au privit și mâinile noastre au pipăit despre cuvântul vieții. Cum să nu mărturisim, spuneau Sfinții Apostoli, către evrei, către cărturari, către cei care nu numai că se îndoiau în credință, care căutau să combată adevărul de credință. Cum să nu mărturisim noi despre cele ce ochii noștri au văzut și mâinile noastre au pipăit, despre cuvântul vieții. Și dacă ei, pentru această mărturie a lor, și-au dat viața, Cum noi oare cei de astăzi să nu credem, știind că cei care au avut credință puternică au făcut minuni, s-au evidențiat, s-au proslăvit de Dumnezeu prin aceste calități mari, dar prin credința cea puternică, nu cu îndoială, nu cu ezitare, că este bine sau nu-i bine. Credința, iubiții mei, este acea credință care a fost păstrată începând de la Sfinții Apostoli până în zilele noastre. Credința cea curată, neștirbită. Aceea, dar vedeți dumneavoastră, nicio credință n-a fost luptată, n-a fost atât de persecutată ca credința creștină. Nicio credință nu păstrează, că am mai discutat noi și cu alte ocazii, nu păstrează în tezaurul ei acele bogate daruri duhovnicești ca credința ortodoxă. Toate sfințeniile din lume sunt concentrate în Biserica Ortodoxă, în biserica care a păstrat și păstrează adevărata credință. Deci acelea sunt, care sunt acele dovezi palpabile, acele sunt dovezile, acele care sunt puternice să scoată îndoiala din sufletul nostru, din sufletul omului. De ce credeți dumneavoastră că s-a umplut țara de secte? Nu pentru că s-au îndoit oamenii în credința în care s-au născut, dar una a fost îndoiala și alta a fost nerespectarea rânduielilor. Vedeți dumneavoastră cum sunt copace sau iarba pământului. Dacă nu are apă care să-l adapte pe copac sau iarba pământului sau culturile de care avem nevoie, nu vedeți că toate se usucă? Noi suntem exact ca o cultură aleasă înaintea lui Dumnezeu. Omul a fost creat de Dumnezeu, cea mai aleasă creație și încoronat împărat al făturii. Dacă se îndepărtează de roua acea dumnezeiască a învățăturii dumnezeiești, de ploaia acea duhovnicească, acela se usucă. Cum vedem că se usucă plantele care n-au apă, care n-au ploaie? Așa se usucă omul și din această cauză se îndepărtează de credință. Deci n-a avut apa acea duhovnicească la timp. Ori n-a vrut să o primească, ori n-a avut cine să-i o servească, deci în felul acesta omul s-a răcit, s-a uscat și sigur că s-a dus poate în subconștientul lui mai lucrând ceva, a alergat unde i s-a părut că găsește ceva apă duhovnicească. Dar s-a înșelat neștiind că acele cărări sau acele puțuri, acele fântâni sunt cu o travă și care nu duc la viață, ci duc la pierzare și la pierderea sufletului. Pentru asta, iubiți credincioși, spune Sfântul Apostol Pavel, privind la săvârșirea vieții lor să le urmați credința. Cui să le urmăm credința? Părinților noștri strămoșilor. Privind la săvârșirea vieții lor, privim la Sfinții Apostoli care s-au săvârșit. Au venit și au predicat ce au spus Sfântul Apostol Petru. Toți au spus despre Mântuitorul, că unul este Ilie, altul este Eremie sau altul din proroci. Dar Mântuitorul i-a întrebat, voi, ucenicii mei care sunteți cu mine tot timpul, voi, cine îmi spuneți mie că sunt? S-a răspuns Sfântul Apostol Petru din partea tuturor, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Amin, zic ție, Petru, i-a zis Domnul, că trup și sânge nu ți-au descoperit, ci Tatăl meu care este în cerul. Și zic și eu ție că tu ești Petru și pe această piatră, pe această mărturisire de credință pe care ai mărturisit-o, voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe dânsa. Iată mărturisirea cea curată, că Hristos Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat, care s-a întrupat, a venit în lume, a pătimit, a murit și a înviat. Centrul binecuvântării dumnezeiești a omului este învierea Mântuitorului. Aici este speranța, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Dacă Hristos n-a înviat, însă dar este și credința, și propovăduirea noastră, și credința voastră. Deci iată centrul credinței creștine, învierea, învierea Mântuitorului ca întâi născut din morți și învierea noastră a tuturor împreună cu dânsul. Aceasta este credința cea curată pe care a mărturisit-o Sfântul Apostol Petru. De această credință s-au pătruns Sfinții Apostoli. Au mers, au predicat-o așa după cum i-a învățat Mântuitorul. Mergeți, predicați Evanghelia la toată zidirea. Cine va crede, se va boteza, se va mântui, cine nu se va osândi. Au mers, au predicat Evanghelia. Mulți au primit Evanghelia, mulți n-au primit cuvântul Evangheliei. I-au prins pe Sfinții Apostoli, i-au bătut, i-au schinjuit și au plecat, spune Evanghelistul Luca. Au plecat de la fața adunării bucurându-se că au fost bătuți și necinstiți pentru numele Domnului. Iată bucuria ce aveau Sfinții Apostoli. Atunci când erau persecutați, se bucurau. A venit rândul să-și dea sângele pentru această mărturisire dreaptă și sfântă. A urmat Mântuitorului. Mântuitorul pentru mărturisirea și pentru mesajul Evangheliei pe care l-a adus în lume. A trebuit să pătimească și să fie urcat pe cruci, să-și verse sângele tot pentru mântuirea noastră și spălarea păcatelor noastre și a păcatului strămoșesc. În felul acesta, Mântuitorul s-a făcut înainte mergător în împărăția lui Dumnezeu și toți au mers după dânsul. Sfinții Apostoli, cu excepția Sfântului Ioan, Evanghelistul, toți au murit martiri. Au venit rândul Sfinților Părinți Apostolici. Majoritatea au murit în temniță sau schinjuiți sau decapitați. Deci toți au murit martiri. Rândul celorlalți Sfinți Părinți până la Sinodul I Ecumenic. Pe Sfântul Nicolae l-au găsit în temniță venirea Sfântului Constantin cel Mare la împărăție. Avea 12 ani de când ședea în temniță și aștepta moartea sub împărăția împăratului Diocletian. A venit împărăția creștină, au fost izbăviți din închisoare acei care n-au apucat ca să fie schinjuiți și omorâți. Și iată, iubiți credincioși, cum s-a păstrat credința. A venit libertatea mare. A venit împărăția creștină, împărăția bizantină, care a durat de la Sfântul Constantin până cel Mare până la anii 1453, când a căzut împărăția bizantină, de a fost ocupat Constantinopolul de turci. Am discutat anterior aceste probleme. Pentru ce oare au pierdut Dumnezeu împărăția creștină? Pentru că nu-și făceau creștinii datoria să îndepărtase de la credință. Iubeau cum iubesc oamenii și astăzi distracțiile, viața liberă, toate păcatele, începând de la criminalitate și înșelăciune până la celelalte lucruri spurcate care se fac astăzi și care, ca un fel de apostole ai diavolului, este televiziunea și celelalte publicații de toate felurile pornografice care vrea să întinează mintea creștinilor și să-i dezbrace de ce mai este sfânt și bun și în felul acesta să poată diavolul să cucerească cât mai ușor. Deci iată cum a luptat și cum luptă diavolul tot timpul ca să despartă pe creștin de Dumnezeu, să-l despartă de mintea cea curată a lui care trebuie să fie și unde este centru. Cum este Dumnezeu Părintele, așa este mintea în capul omului. Se aseamănă mintea omului cu Dumnezeu Părintele. Cuvântul care se naște din minte se aseamănă cu Dumnezeu Fiul, iar puterea lucrătoare și judecata omului și Duhul omului se aseamănă cu Duhul Sfânt. Iată omul care este întreit după chipul lui Dumnezeu. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut pe dânsul. Iată că acest chip dumnezeiesc tinde spre degenerare, tinde spre pierzarea lui. Dar de ce? Cu acești factori din dreapta și din stânga care influențează asupra lucrării sănătoase a omului. Și în felul acesta omul fiind sub patimi, dar l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul lui și i-a dăruit, cum spune Sfântul Vasile cel Mare, i-a dăruit trei daruri care sunt mai puternice decât ale îngerului. Voința de sine stătătoare, lucrarea lui care este mai mare decât a îngerilor. Și a pus, zice prorocul, Dumnezeu a pus omului în față foc și apă și a poruncit, întinde mâna acolo unde vrei. Îngerul, să știți, nu are voință liberă. Este dependent de voința lui Dumnezeu. Omului i-a lăsat Dumnezeu această libertate de a alege binele sau rău, să facă binele prin care să fie încoronat de Dumnezeu, cum spune Mântuitorul, că acela care va birui, va prânzi cu mine la masa mea într-o împărăție mea și va ședea cu mine, pe scaunul meu va ședea, acela care va birui. Deci iată că în fața noastră stă războiul, iubiți credincioși, și acela care va birui va prânzi cu Mântuitorul la masa lui. Deci iată ce trebuie să facem, să ne luptăm ca toate aceste lucruri care caută să ne distragă atenția, care caută să ne corupă de la mersul bun și de la drumul cel sănătos al credinții. Toate acestea trebuie să fim atenți, cum spune Domnul, fiți înțelepți ca șerpi și proști ca porumbeii. Înțelepți ca șerpi, că dacă te-a tăiat, cum e șarpele, dacă l-a tăiat în două și capul a scăpat, se regenerează. Porumbelul este blând și sfânt și curat, deci este o pasăre nevinovată. Deci să fim înțelepți ca șerpi, credința, care este capul tuturor bunătăților, să nu fie zdrobită. Că dacă credința noastră va fi cu îndoială, așa după cum s-a dus acel părinte al copilului bolnav la Mântuitorul și va fi cu jumătate de măsură, dar ce nu va fi primit de Mântuitorul? Și de acolo foarte ușor ne putem corupi. Pentru asta Mântuitorul a învățat pe Sfinții Apostoli zicând, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Iar când veți face toate cele poruncite de mine, să spuneți că sunteți robi netrebnici, că n-ați făcut decât ceea ce ați fost dator să faceți. Deci iată, iubiți credincioși, ce trebuie să facem, să nu ne îndoim în credință, să facem faptele credinței, că spune totuși Mântuitorul, iarăși spune, dacă veți cere rugăciunii și cele ce veți cere, veți crede că veți lua, veți lua, dar trebuie întâi să credem că dacă cerem de la Mântuitorul ceva, dar să fie conformă cu voința și cu plăcerea lui Dumnezeu, să nu fie contra voinței lui Dumnezeu, dorința noastră sau lucru pe care îl cerem. Să nu fie, iubiți credincioși, credința noastră numai când avem nevoie. Să nu fie numai la boală. Să nu fie numai când trebuie să călătorim undeva. Când trebuie să avem examini. Când trebuie să reușim în servici sau în alte părți. Să nu fie credința numai atunci. Credința trebuie să fie constantă. Să ne rugăm lui Dumnezeu și când avem nevoie, pentru că avem nevoie, în primul rând, de mântuirii. Și mântuirea nu trebuie să facem întreruperii faptei bune. Dacă vrem să fim asigurați, că dacă astăzi închidem ochii, suntem asigurați de mântuire. Dar fiindcă este post, încă postul Paștelui. Și pentru că avem nevoie ca credința noastră să se dovedească prin fapte, aici intervine factorul acela principal al neîndoirii în credință. Pentru că dacă suntem puțin bolnavi și spunem că nu putem să postim că sunt bolnav, dacă mă duc undeva și sunt în servici, nu pot să postez că mă fac de rușine față de colegi, că mă servesc cu anumite mâncări de dulce. Dacă sunt în alte împrejurări sau călătoresc în străinătate, n-am ce să mănânc și atunci mănânc ce mi se oferă sau mâncările de dulce sunt mai la îndemâna noastră. Toate acestea sunt pentru îndoiala noastră în credință. Pentru puținătatea credinței pe care o avem în suflet. Acei oameni care au avut siguranța mântuirii, toate aceste fapte bune care sunt obligatorii pentru noi, pentru că postul este lege. Cine încalcă legea nu va fi fără răspuns înaintea lui Dumnezeu. Dacă se întâmplă din anumite împrejurări, cum am spus, și omul n-a fost atent sau n-a știut de greutatea păcatului, să spovedește și prin spovedanii să iartă păcatul. Dar trebuie să avem acel suflu în inima noastră, acel duh al stimulării spre bine și să nu fie spre rău. Vedeți dumneavoastră toate mijloacele de informare, că aproape toate sunt pentru a instiga omul la rău și nu la bine. Puțini sunt acei care scriu și îndeamnă pe om să facă lucruri bune. Majoritatea sunt lucruri care aproape nu aduc omului niciun folos. Pentru că omul nu este ca dobitocul să trăiască numai aici pe pământ, să trăiască bine. Și în restul este fără răspundere înaintea lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, mă refer la cei care sunt în biserică și la cei care poate n-au putut să vină din anumite pricini binecuvântate, cum spune rugăciunea. Dar creștinii care vin la biserică și dumneavoastră care sunteți prezenți, este imposibil să facă cineva o greșeală și să nu-l mustre conștiința. Este imposibil. Acela ce este? Este îngerul păzitor al omului pus de Dumnezeu ca să te facă atent. Dar nu insiste prea mult ca să nu te ucidă. Pentru că dacă intră acea mustrare de conștiință și este prea puternic apăsătoare asupra sufletului, ajunge sufletul la descurajare și la sinucidere. Dar numai de multe ori ne atenționează. Iară se retrage și iară ne face atenți. De ce ca noi să nu murim cumva în acea atenționare a conștiinței noastre care ne mustră? Trebuie să venim la duhovnic să ne descoperim inima și sufletul și prin aceea să face acea împăcare între Dumnezeu și om. Acel pârâș care ne părăște veșnic, acela se îndepărtează. Nu mai are loc. Dar Dumnezeu l-a binecuvântat pe acel pârâș al conștiinței noastre ca să nu ne ducem în pierdare. Și pentru asta este foarte bine că dacă avem și toți avem păcate înaintea lui Dumnezeu, spune prorocul că dacă ar fi omul să trăiască numai o singură zi, n-ar fi fără păcat, pentru că se naște cu păcatul strămoșesc. Pentru asta, iubiți credincioși, să nu ne lenevim, să nu ne îndoim în credință. Credința a fost împărțită, credința a fost persecutată, credința a fost luptată de vrăjmașii adevărului. Știa diavolul că dacă lasă pe om în pace, unii se pierd că îi lasă în pace, pe alții îi face mai vitezi. Nu la voia întâmplării a slobozit Dumnezeu ca diavolul să ne ispitească de multe ori. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nici diavolul n-are ce să-i facă celui care are credință puternică și are stabilitate în lucrarea faptelor bune. Din contra, ispitirea diavolului nu-ți provoacă decât cunună. Și de asta spune el într-un cuvânt pentru blestem, că nici pe diavolul să nu-l blestem, că el zice, te îndeamnă la rău, te ispitește să faci rău, dar dacă tu te împotrivești, nu are ce să-ți facă, pentru că noi avem armele cele duhovnicești lăsate de Mântuitorul, lăsate prin botez, acele puteri spirituale, cele puteri duhovnicești prin care diavolul se biruiește. Și el nu face altceva decât încununează pe luptător, pe acela care dorește să facă lucru bun. Pentru că te face mai osârnic. Că dacă vedem că avem ispitii, atunci postim mai mult, atunci ne rugăm mai mult, atunci facem metanii, atunci apelăm la biserică, la puterea rugăciunilor preoțești. Și în felul acesta se izbăvește omul de lucrarea drăcească. Iar dacă ne lasă în pace, atunci poate trăim fără grijă. Așa au fost creștinii de-au pierdut împărăția bizantină. Așa au fost creștinii de-au pierdut tot Orientul care acum la ora actuală este musulman. Așa este tot Occidentul, unde creștinii buni și adevărați ortodoxi sunt puțini, sunt ca florile pe aici și pe acolo. Dar avem și credința puternică care a fost și încă care începe să reînvieze în Rusia, cea mai mare țară din lume ortodoxă. Urmează țara noastră ortodoxă, dar care știți cum s-a împărțit credința, știți cum s-au semănat sectele în țara noastră, în special după Revoluție. De ce? Numai pentru ca să desmembreze puterea țării, puterea bisericii. Schimbarea calendarului biscredincioși s-a făcut tot pentru slăbirea puterii bisericii ortodoxe. Nu s-a făcut că trebuia făcută. Cea mai mare putere ortodoxă este încă păstrătoarea vechiului calendar. Rusia, păstrătoarea vechiului calendar. Serbia, păstrătoarea vechiului calendar. Patriarhia de Ierusalim, păstrătoarea vechiului calendar. Deci, 75% din ortodoxia mondială este pe stil vechi. Și dacă mama bisericilor, care este Ierusalimul, păstrează încă calendarul vechi, Sfântul Munte, care este supranumită crema ortodoxiei din lume, păstrează calendarul vechi. Să știți, iubiți credincioși, aceasta a fost credința și asta este. Dar dușmanii au căutat să slăbească puterea bisericii ortodoxe. De ce credeți că venirea papii în țară, ce va fi? Va fi slăbirea bisericii ortodoxe, nu va fi altceva. Va fi o prăpastie mai adâncă prin venirea lui. Dacă citim istoria bisericească, și în special cruciadele și toată lupta catolicilor dusă contra ortodoxilor, nu vedem decât că a umplut biserica lui Dumnezeu de sângele creștin ortodox din partea catolicilor. Când la 1435 s-a făcut o unire efectivă cumva între Biserica Răsăritului și a Romii, s-a dus patriarhul Ioan Becu cu niște cardinali de a slujit în Sfântul Munte. Și este în Sfântul Munte la Xiropotamul, e hramul Sfinții 40 de mucenici, că-i avem mâine. Și spun acest lucru pentru că e problema de a întări ortodoxia noastră și de a ne feri de acele aberații și de acele inovații care s-au făcut de către apus, de către papi. Pentru că la Ierusalim, la Sfântul Munte, acolo unde la Mănăstirea Xeropotamă, unde e hramul Sfinții 40 de mucenici, totdeauna în ziua Sfinților Mucenici creștea în jurul Sfintei Mese 40 de bureți din care se făcea mâncare la obște. S-a dus atunci, după unirea făcută cu Roma la 1435, s-a dus Patriarhul Ioan Becu cu trei, cum am spus, trei câțiva cardinali și a slujit cu o parte din soborul mănăstirii. Cea mare parte n-a vrut să slujească împreună cu dânsii. Dar din momentul când au slujit Patriarhul care s-a unit cu catolicii, s-au uscat bureții din jurul Sfintei Mese și de atunci până în ziua de astăzi nu s-a mai făcut niciodată acea minune în ziua Sfinților 40 de mucenici. Iar după aceasta s-au dus, pentru că n-au vrut să-l primească pe patriarh și pe cardinal, s-au dus la Mănăstirea Bulgărească, care a fost reînnoită totalmente de Ștefan cel Mare. S-au dus la Mănăstirea Bulgărească și acolo în afară, deci cum e clopotnița la intrare în mănăstiri, este un turn, un pirg în interiorul curții mănăstirii. Și acolo a închis pe cei 38 de călugări care n-au vrut să se supună și n-au putut să fugă de mănăstirii și le-a dat foc în turnul din ograda mănăstirii, zugravul. Și se vede și acum că am fost în Sfântul Munte și am văzut fumul care încă este negru turnul prin interior și pe exterior, cum a ieșit fumul pe la geamuri și cum au ars acolo pe cei 38 de sfinți. Cine a făcut ipiți credincioși? Catolicii. Unde au mers catolicii, au umplut, cum am spus, biserica de sânge. Deci niciodată din partea catolicilor ortodoxi nu vor avea niciun folos. Pentru că valorile care le are Vaticanul, eu am fost la Muzeul Vaticanului, celelalte avere care o are Vaticanul, niciodată prin acea putere care o are la ora actuală și a avut-o și până acum, niciodată nu se va închina răsăritului până când nu va veni o zdruncinare de la Dumnezeu de sus. Să vină pedeapsa de la Dumnezeu să fie dezbrăcați de aceste puteri materiale și numai după aceasta spun prorociile că se va închina răsăritului. Deci el acum nu vine să se închine răsăritului sau să facă vreun bine cuiva. Nici material, nici spiritual. Vine pentru câștigul lui și pentru biserica lui. Dar dumneavoastră, creștinii ortodoxi, trebuie să stați tare în credință așa după cum ați fost și dacă sunteți prezenți în biserică, sunt sigur că aveți acel sâmburi dumnezeiesc al ortodoxiei în inima dumneavoastră. Vedeți dumneavoastră, nici țara noastră n-a vrut, chiar pe timpul lui Ștefan cel Mare și a domnitorilor muntenii, n-a vrut catolicii să-i ajute vreodată contra turcilor. Așa a spus și când a fost ocupat Constantinopolul. Nu ne ducem să-i ajutăm ca sub pretextul că ne ducem să-i desrobim, să ocupăm Constantinopolul și celelalte țări care păstrează ortodoxia. Pentru asta nici țările noastre, principatele române, n-au fost ajutate către Occident ca să vină turci să ne ocupe și sub pretextul că ne desrobesc, să vină să ocupe și să ne facă catolici. Asta a fost din totdeauna intenția papilor. Pentru asta spun că niciun bine papa nu va aduce nici acum țării noastre, nici altora niciodată, ci numai biserici și cauzilor. Pentru asta dumneavoastră să fiți tari în credință și să păstrați credința și ortodoxia curată așa după cum a fost primită de părinții noștri și moștenită de la Sfinții Părinți. Pentru că credința este ca și Dumnezeu, este unul singur, este întrăit în putere, dar nu împărțită pe bisericuți. Pentru asta trebuie să fim strânși uniți, să nu cedăm din nimic din tezaurul ortodoxiei. Sfinții apostoli n-au cedat și au murit vitejește și au murit mucenici. Sfinții părinți care au urmat lor la fel au murit mucenici până în zilele noastre. Vedeți că aici a fost și aici sânge de mucenic. Știți pe preasfântul Evlogie cât a pătimit, câte arestări a avut pe acest loc și din acest loc. Povestea chiar zilele astea preasfințitul Pahomie și mi-aduc cu respect aminte de cuvintele lui preasfântul Evlogie, care m-a mustrat odată pentru că mi-era frică că iar mă arestează și mă duce în pușcărie. Și mi-a spus preasfântul Evlogie, pentru ce se este frică? Pentru că te duci acolo, te păzești, mâncare de bine de rău tot îți dă, nu te lasă să mori de foame. dar te păzești și nu ai nicio grijă. De-abia acolo suntem adevărați călugări. Nu facem ce vrem noi, nu avem decât haina, zeghea și celelalte, gamela și patul, atât. Dar nimic nu este al tău, că dacă te duci de acolo, celelalte rămân acolo. De-abia acolo suntem călugări. Și a spus autorităților de atunci, că îl îndemnea să plece din București, să-și lase bisericuța, să plece ori la Slătioara, ori în altă parte, nu contează unde. Și a spus că și eu nu cunosc decât două. Cine poate să-mi o ia mie? Deci iată, iubiți credincioși, părinții noștri, înaintașii noștri, au suferit cu atâta demnitate și ne-au lăsat nouă credința curată ca un bulgăre de aur sau ca o piatră scumpă. Cum putem noi să lovim în credința acestor mari bărbați a bisericii noastre care au păstrat credința, dar cu prețul vieții lor? Pentru asta, iubiți credincioși, și noi să ne rugăm lui Dumnezeu și Maicii Domnului, care este patroana acestui sfânt loc, a Sfintei Mănăstiri de aici din București, să păstreze Maica Domnului biserica ei. Și așa după cum atunci a fost mică pe timpul Preasfântitei Vloghe, și acum este mare și este catedrală, să o îmbogățească și cu personal mult, așa cum sunteți astăzi, să fiți totdeauna. Și aici este lucrarea darului Duhului Sfânt. Că nu zidurile ne bucură, ne bucură bisericile cele vii, care sunteți dumneavoastră. Aceea este adevărata biserica Mântuitorului. Pentru că Mântuitorul se sărășluiește în inimă, cum spune însuși, cel care va face voile mele, poruncile mele, eu și Tatăl vom veni și lăcaș la el vom face. Sfântul Macarie cel Mare spune că acela care are locaș în inima lui pe Sfânta Treimii, acela nu trăiește pe pământ, ci trăiește de pe pământ, a început vețuirea lui în Raiul cel Dumnezeu. Pentru asta, iubiți credincioși, mă rog lui Dumnezeu și Maicii Domnului să vă ocrotească, să vă păzească de toate ispitele vieții, de toate răutățile viacului de acum, să vă bucuri, să vă plătească osteneala care ați făcut-o de ați stat ca niște miei nevinovați ascultând slujba cea dumnezeiască, să vă plătească Dumnezeu pe lângă darurile cele pământești cu împărăția lui cea cerească. Dumnezeu să vă blagoslovească, binecuvântarea cea cerească. Amin. Preasfințite Mitropolit, iubiților credincioși, datoria morală ne face ca să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi atât de bogată în evenimente, bogate dumnezeiește și totodată pentru cuvântul de învățătură pentru veacul acesta înalt Preasfințitului Mitropolit. Dragilor credincioși, după cum spunea și Sfântul Apostol Pavel, dacă trâmbița va da glas fără de semn, cine se va pregăti de război? Trâmbițe care vor trâmbița cuvântul lui Dumnezeu vor fi până la sfârșitul lumii. Dar dacă nu va da semn că este de război sau de pace, acel om nu se pregătește. Mulțumesc din suflet în al Preasfințitului pentru această trâmbiță care a dat semn de război. Nu folosesc aceste cuvinte tendențioase că pregătesc de război. Războiul este cel duhovnicesc care cred că fiecare din noi și cel mai neînsemnat om duhovnicește îl simte, îl miroase în pulberea sa, gata să explodeze. Războiul confesional. Murdăriile duhovnicești care se lucrează acum în aceste zile de apocalips, niciodată n-au fost mai pronunțate ca acum. A mijlocit Dumnezeu și am înmulțit turma de păstori. trebuie că secerișul se vede că este mult, se vede că este sete mare de cuvântul lui Dumnezeu și ca atare trebuiesc lucrători. Trebuie să întâmpinăm pe musafirul care vine cu pași mari în țara noastră, o țară ortodoxă de 2000 de ani și porțile s-au deschis atât de largi, de s-au scos și din balamale. Din scurtul cuvânt al preasfințitului, dar plin de conținut, cred că v-ați dat seama că venirea Papei în România nu este un joc duhovnicesc cum trebuie să fie, este un joc politic. Dar cu imixtiuni și cu repercursiuni totodată foarte adânci în sufletele oamenilor care deja au jugul atât de închingat pe trupurile și sufletele lor. Rog-vă să-mi înțelegeți aceste cuvinte ale Preasfințitului, ale mele și ale altora care grăiesc ca o trâmbiță dând semn de ceea ce ne așteaptă. Vedem destul de clar în tulburarea, în bulversarea de astăzi contemporană care ne-a fost dată nouă, cum se vânează sufletele oamenilor. Să nu vă temeți niciodată. Trupul poate vâna, dar cum spunea Hristos, sufletul niciodată nu-l poate lua. Că ce-a inoculat Dumnezeu în om și omul prin mintea lui, stimulată de cuvântul adevărului, acea scânteie poate aprinde mare foc. Și dacă răsfoim paginile istoriei creștine, vedem cum pe muche de cuțit în ultima clipă a vieții lor s-au întors păgâni, idolatri, mărturisindu-L până la sânge pe Dumnezeu cel adevărat. De ce? E acel ceva care l-a scăpat diavolul, evreii care luptă pentru această cucerire a lumii și ceilalți păgâni ai lumii. Au uitat că în om este sămânța lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Iar pentru acest lucru, omul își poate scoate la mezat, în schimb, în acest trop, ce are mai scump în el? Viața. Putem să murim pe diferite altare. Și când spun aceste lucruri, nu le spun doar din cuvânt. Bine știți, cei care cunoașteți aici cât sânge s-a curs, le și trăim. Dar a muri pentru Dumnezeu, cred că nu există noblețe mai mare. Și cum a spus Hristos în altă evanghelie, cine nu mă va mărturisi pe mine și cuvintele mele în acest neam prea curvar și păcătos, nici eu nu voi mărturisi în fața Tatălui meu, în ceasul judecății. Dragilor credincioși, oare ce are omul mai scump pus în el decât sufletul? Și dacă toată lumea o cucerești și sufletul ți-ai pierdut, ce câștigi, fiindcă totul ai pierdut? Deci glasul trâmbiții de astăzi nu a fost altul decât a fi oameni cu minți, credincioși în practicare ortodoxiei, să credem cu adevărat în căruntețele Sfinților Părinți, în lacrimile, în sângele lor, în mărturisirile lor de credință, care cu darul lui Dumnezeu și cu nevrednicia noastră ne străduim să le spunem cât mai clare, cât mai curate. Din ființa noastră, cum bine vă dați seama, nu pornește altceva decât izvorul la care veniți să vă adăpați, precum cerbul alergând din pustiu la izvoarele apelor, să fie cât mai limpede, cât mai curat, cât mai răcoritor, că mare arșiță de cuvântul lui Dumnezeu s-a împânzit în lume. în noua preasfințită mitropolii, iubiților credincioși, iubiților coliturghisitori, mulțumim Bunului Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat pentru această zi atât de bogată, atât de plină în cele dumnezeiești și în felul acesta să dăm slavă Bunului Dumnezeu în veci. Amin.